Дорогі брати і сестри, вже в основному було сказано по служенні в області, але хотілося б підчеркнути те, що служіння в області – це служіння, яке звершував Господь. Сила Божа була проявлена в цьому. Отак коротенько б хотілося б якби на це звернути, але перше я хотів би зачитати місце і Слова Божого. Книга «Ісход», 35 розділ, 21 вірш. «И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношения Господу для устроения скинии собрания и для всех потребностей ее, и для священных одежд». Тут устроялась скинія матеріальна, яка теж в певний час була необхідною, а в наш час устрояється церковь, тіло Ісуса Христа созидається і созидається силою Божою. Отак і минулі роки ми проводили і виїзди, і палаточні служіння. Ну, знаєте, на жаль, так не було, щоб групи більш постійні були, щоб люди були більш розположені. І ось було погоджено нас на обласному общині по благовістію кожну середу четверту у місяці молитися за благовістя в області з постом. І так по церквах ось проводилось служіння, пост, молитва за благовістя в області. І це якраз звершували це служіння, зрозуміло, може і не всі, але ті, кого влікло серце, і дух їхній направляв до цього, влік до цього. І вони звершували таке служіння постмолітва. А коли вже приходив час благовістя, Господь звершував великі діла. Для нас це дійсно велике, бо без Господа ми не могли б того зробити. І ось навіть те служіння палаточне, яке було проведене, це свідчення того, що Господь сам підготовив це служіння. Брат у районній лікарні, коли проводив служіння, так, бесіди з людьми, то більш були розположені люди саме з того села. І ось коли було так, якби свідчення і вказівка, що все-таки оце село обрати для палаточного служіння. І саме так з постом, молитвою церкви області підтримували. І Бог явив таку милість, що начальствуючі села розположились, і навіть в центрі села, в такому хорошому місці дозволили проводити це служіння. Дійсно, як брат підмітив, там багато душ скалічених. Село розташоване на трасі автомобільній. І ви знаєте, от коли вже проходило служіння, кругом, звісно, рядом такі заклади, і возгласи, і крики, і бійки були, навіть чуть було, але рука Божа була над нами і над палаткою. Ніхто навіть не підійшов, щоб якось в нічний час принести якийсь вред. Але, звісно, під час богослужіння, під час підготовки до служіння були протистояння. Но Бог і тут допомагав. І люди, які зв'язані, явно зв'язані, вони пробували воспрепятствувати цьому. Але Господь стояв і поборав, і такі люди відступали. Ну, деякі такі особливості, що один випадок, нам так сказали, що одна жінка, яка так преуспівала у своєму роді бізнесі, вони молоко, вони вирощували, трудились сільським господарством, займалися, і продавали молоко, і збагатилися, і дом гарний почали строїти з чоловіком, вже майже достроїли. І вона одного разу їхала в автомобілі і попала в аварію. І стала без движення. І от вона заявила людям, що я хочу покінчити життя. Мені це життя не потрібне. Крім всіх втрат, чоловік теж залишив її, пішов до другої. І так, коли нам сказали, ми посітили. Ну, вона не хотіла приймати. Ну, брат-служитель, коли поговорив, вона так якось восприйняла і покаялась, і радість. Я б дуже жаліла, якби ви пішли. Якби так. Але знаєте, як ми були, немов би, на крилах за цю душу в той день, тому що вона ще сказала, завтра приходите з інструментами, а в нас участвували бандури, і ми так погодилися, вона каже, мене підготовлять, щоб я могла наче сидіти. І ми радувалися. Але коли ми прийшли на другий день, двері були закриті, І коли таки вдалося попасти всередину каньйон, не хоче нічого слухати. Виявляється, вона своєю радістю поділилася із своєю доброю знайомою, з тою радістю, що вона утішення знайшла в Господі. А знайома сусідка православного священника, і вона зовсім розрушила її віру. І от теж хотілося б під час цього служіння, можливо, хто з братів має приклади, як от ті зерна, які сіються саме на таку почву, щоб вони все-таки змогли принести добрі плоди. Тому що жалко цю душу. Дійсно, іскрено вона каялась, але іменно те, що сталося після того, як отак її розубідили, вона не захотіла приймати і групу, і в дальнішому. Печально, що так вона якби... І навіть один брат отак і практикує, що, можливо, це теж один із виходів. Він просить тих людей, які з радістю приймають Слово Боже, на перших порах, поки не утвердяться, не говорити нікому. Не знаю, справедливий цей метод чи ні, але деякі душі вже прийшли у церкву. Це в Знам'янській церкві брат трудиться так. Ну, в основному так, і поїздки, і дійсно в усьому видно була рука Божа. Тому за все ми вдячні Господу, і ми подякуємо Господу у молитві за це служіння. Помолись. Господі Бог наш, дякуємо Тобі за милість Твою, яку Ти явив і для нашої Кіровоградської області. Дякуємо, Господь, що Ти побудив дух і серця дітей Твоїх, перебувати в постах, молитвах за служення благовістя в нашій області. Дякуємо, Господь, що Ти відкрив двері для цього служіння. Яви таку милість, Господь, і для тих душ. От там зараз групка собирається в селі Красносілля, любячий Господь. Але із тих, котрі каялись, є ті, котрі і усумнились, і постидились перед людьми, Твого імені, Господи, Ти утверждай віру тих, хто обратились до Тебе. Нас умудряй, Господь, доносити істини Твої, любов Твою, щоб вона була прийнята, і щоб люди, утвердившись, теж могли йти по селу, звіщати добру звістку. Допоможи нам у цьому. За все Тобі слава, Бог наш. Амінь.